تانا بھلا کون دسے اللہ دے سونے یار دنیا شانا بھلا کون دسے اللہ دے سونے یار دنیا میرے صدقار دیا تے نبی غم خار دیا شانا بھلا کون دسے اللہ دے سونے یار دیا شانا بھلا کون دسے جیڑا گل دا جاندا تے لگیاں نبا جاندا جیڑا گل لا جاندا تے لگیاں نبا جاندا تے خواباں وچ آ کے جیڑا تے مرزاں گلا جاندا تے خواباں وچ آ کے جیڑا مرزا گلا جاندا لوڑا مینو ہر دم نے نیو دے دیدار دیا شانہ بھلا کون دسے اللہ دے سونے یار دیا شانہ بھلا کون دسے خوشیاں دے بل پہ چرا تے دکھاں نوں زوال آ گیا خوشیاں دے بل پہ چرا تے دکھاں نوں زوال آ گیا نی تیرے گھر وچ سادیا آمنا دادا لا گیا نی تیرے گھر وچ سادیا آمنا دالا لا گیا رونکاں ودیاں نے نی تیرے گھر بار دیا شالا بھلا کون دسے اللہ دے سونے یار دیا شالا بھلا کون دسے جدا مکھ ویکھ کمر تلدا مکھڑے نو چھپا جدا مکھ ویکھ کمر تلدا مکھڑے نو چھپا تے زلف حضور ویکھ کے تے شرما جاوے گٹا دیواں کی مثال بھلا نی اس من ٹار دیا شانہ بھلا کون دسے اللہ دے سونے یار دیا شانہ بھلا کون دسے جدی ہر دل کشیدا جدی ہر بات جدا جدی ہر دل کش ادا جدی ہر بات جدا حاکم کر دا سنا جس دی بھی خود بھی خدا حاکم کر دا سنا جس دی خود بھی خدا صفتا نہ ہو اس دلدار دیا شانہ بھلا کون دسے اللہ دے سونے یار دیا میری سرکار دیا تے نبی غم خار دیا شانہ بھلا کون دسے اللہ دے سونے یار دیا شانہ بھلا کون دسے